إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم، بلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنات محترم المسلمات، مبارك ميراج كانديلنين arkasından, peşinden, bir kandil gecesinin arkasından toplanmış ve bir araya gelmiş olmamızın bereketi içinde Miraç üzerinde biraz durmakta fayda görüyoruz. Kur'an-ı Mübin'in Miraç hadisesini nasıl takdim ettiğini, nasıl beşeriyete beyan ettiğini bir parça görmek için Kur'an'dan nakiller yaparak huzurumuza bu mevzuyu biraz daha açmak maksadıyla dersimizi bu hususta devam ettireceğiz. Kaynağımız yine tabi Kur'an-ı Mübin olacak. Namazdan önce tatlı tatlı dinlediğiniz ve adeta tilavetin, kıraatın zevkine, tadına doyumsuz bir lezzet içerisinde kulaklarınızı ve gönüllerinizi verdiğiniz Kur'an-ı Mübin'de kıyamete kadar gönüllerde, ruhlarda yer edecek olan, hiçbir kudretin söndürmeye gücü yetmeyeceği Allah'ın kandili olan Kur'an'dan bakalım Miraç-ı Mübin, Miraç-ı Gizim, Miraç-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam nasıl takdim ve nasıl ifade buyurulmuş. Aziz müminler, kandil kelimesi üzerine biraz duralım. Ondan sonra Miraç'a geçelim. Kandil, Arapça bir kelime. Aslı Arapça, el-kandili, kandil, doğrudan doğruya ışıklandırma, aydınlatma manasına geliyor ve karanlığın içinde bir aydınlık, bir ziya, bir ışık meydana getirmek temeline dayanıyor. Evvelce bu manadan dolayı bir cam malzemenin içerisine zeytinyağı konardı. Zeytinyağı koyarlardı. Onun da içine bir fitil, bir çapık, onu tutuştururlar. O yağın miktarı kadar yanar ve devam ederdi kandil. Sonra petrol bulunduktan sonra gaz, zeytinyağı yerine gaz yağı koymak suretiyle devam ettirdiler. Daha sonra da elektrik bulundu, enerji haline kondu. Onun vasıtasıyla lambalar, kandiller, ampuller yanmak suretiyle karanlığın içinden aydınlık meydana kondu kandil. Yalnız burada kastedilen kandil, gerek Miraç kandili, gerek de revaip kandil, manevi manada kullanılan kandiller hiçbir zaman bu manada ele alınmış değil. Manevi, gözle görülmeyen manasına ortaya koyuyor. Ruhları, gönülleri, iç alemimizi aydınlatan manevi ziyalar, ışıklar manasına kullanılıyor kandil. Mevlana'nın tabiriyle Kaddesallahu Sırrahu'l-Aziz karanlık diye bir şey yoktur diyor Mevlana. Karanlık, ışığın olmaması halidir. Bir yerde ışık yoksa karanlık vardır. O halde karanlık nedir? Adem-i ziya, yani ışığın yokluğudur. Işık, aydınlık, ziya, nur yoksa karanlık mevzubahistir. Onun için bir adam karanlıklara bağırsa, çağırsa, sataşsa hiçbir şey elde edemez diyor Mevlana. Hani karanlığa bağırıyorsun, kahrolası karanlık, kahrolası zindanlık filan diye. Bunun bir manası yoktur diyor. Karanlığı ortadan kaldırmanın çaresi bağırmak, çağırmak, kızmak, küsmek değildir ya. Elinizdeki kandili, mumu, çırayı, ışığı yakar yakmaz kendiliğinden karanlık kaybolur diyor. Siz kandili yakmaya bakın. Karanlığa bağırmayın, karanlığa çağırmayın, karanlığa hakaret etmeyin, karanlığa saldırmayın. Karanlığa saldıranlar kendi kafasını kayaya çarparlar diyor. Karanlık diye bir şey yok. Siz ışığınızı yakar yakmaz karanlık kendiliğinden kalkarız adam. İşte kandili de bu manada düşünmek lazım. Kur'an-ı Mübin'den öğreniyoruz ki Allah'ın sönmeyen kandili, hiçbir beşerin söndürmesine gücü yetmeyeceği olan kandil, doğrudan doğruya Hazreti Kur'an'dır. Kandil. Bu mübarek ziyai nuru Cenab-ı Hak kendisi parlatmıştır. Ve şöyle haber veriyor bu kandilin ebediyetinin sonsuzluğunu. يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ بِاَفْفَاهِهِمْ Bir takım kafirler, münkirler, ahmaklar Allah'ın kandilini, Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmeyi arzu ediyorlar. يُرِيدُونَ Murad ediyorlar, istiyorlar ki Allah'ın yaktığı kandili söndürsünler. Bu Kur'an. وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Halbuki kafirler, inkarcılar istemese de, çatlasalar da, patlasalar da, benim nurumu kimse söndüremeyecek, kıyamete kadar Kur'an kandili parlayacaktır buyuruyor. Ayet tarif. Demek ki bizim kandilimiz Kur'an'dır. Bu bakımdan Hazreti Habibullah şöyle buyuruyor. Bir evin içerisinde 500 mumluk elektrikler yansa, en muazzam ampuller, floratanlar döşense, parıl parıl ışıklara, ışıklarla döşense ve fakat o evin içinde Kur'an okunmasa, namaz kılınmasa, tesbih çekilmese, seccade serilip Allah'a secde edilmiyorsa, o ev cehennem zindanından bir köşedir buyuruyor. Manevi açıdan. Sahabe-i kirama sormuşlar. Daha dünyadayken cehennem zindanından bir köşeyi, cehennem tablosundan bir görüntüyü görmek ister misiniz ashabım? Sahabe-i kiram derler ki ya Resulallah cehennem mahşerden sonra işletmeye açılacak. Hani cehennem olsun, cennet olsun biliyorsunuz mahşerden sonra açılışı yapılacak. Şu anda cennet de mevcut, cehennem de mevcut ama işletmeye açılmamış. Niye? Mahkeme-i Kübra'da, büyük mahkemede, hakimi mutlak olan Hazreti Allah'ın mahkemesinde, müdde-i umumi olan Hazreti Muhammed'in mahkemesinde mahkeme yapılacak, günahlar, sevaplar tartılacak, tespit edilecek, bütün beşeriyetten hesap istenecek, ve sonunda mahkeme kararı açıklanacak. Cehennemlik olanlar cehenneme وَمْتَعْزُ الْيَوْمَ اَيْهَا الْمُجْرِمُونَ Ey günahkarlar! Siz söyle açılın bakalım. Siz cehennem tarafına geçin bakalım. وَمْتَعْزُ Açılın, çekilin bu tarafa geçin. Cennetlik olanlar da cennete doğru cennetin kapısına gelecekler. سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تُبْتُمْ فَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ Ey Allah'ın selamına ve rahmetine ait olanlar, ebediyen içinde kalmak şartı ve kaydıyla buyurun girin cennete, derecek. Mahkeme-i Kübra'dan sonra hüküm açıklanıyor. Cehennem de, cennet de bu mahkemeden sonra zuhur edecek. Daha dünyada cehennemden bir köşe görmek ister misiniz diye niçin böyle buyurdunuz ya Resulallah diyorlar. Efendimiz buyuruyor ki bu cehennemden bir temsildir. Nitekim mesela kabir azabı içinde Allah'ın Resulü öyle buyuruyor. Kabir azabı. İslam itikadına göre bir Müslümanın kabri iki şeyden bir şeydir. Ya hufretin min huferin miran, ya cehennem çukurlarından bir çukurdur kabir, ya cennet bahçelerinden ravzatun min riyazil cinan diyor hadiste. Yahut da cennet bahçelerden bir bahçedir. Bu ne demek? Hani mahşerden sonra ayrı cennet cehennem? Daha dünyadayız, mezar, kabir dünyada, cennet cehennem olur mu? Alimlerimiz diyorlar ki, cehennemlik olanlar kabir içerisinde, kabirden bir pencere açılacak ve cehennemden manzaralar, azaplar, kahırlar, gazaplar gösterilecek, bir televizyon kamerasından seyrediyormuş gibi kendi akıbetini, kendi neticesini ve cehennemdeki azap tabloları seyrettirerek kahrettirecek mezarda. Azap seyrettirecek. Hani kendisine seyrettirmek suretiyle müthiş azap edilecek. Cehennem bu şekilde onlara dehşet salacak. Cennet ehli için de kabirden bir pencere açılmak suretiyle cennetteki manzaralar, huriler, gılmanlar gösterilmek suretiyle ebedi zevk-ü sefaya daldırılacaklar. Ta mahşer sabahına kadar. Cennetten manzaralar seyrettirilenler, kabir çukurundan cennet manzaraları seyredenler o kadar doyumsuz, o kadar kendilerini kaptırmış olacaklar ki Sur-u İsrafil ile kabirlerden herkesin kalkacağı zaman bu cennet manzarası seyredenler yahu ne oluyorsunuz, bizi kim kaldırıyor, daha bir dakika bile olmadı diye bir günlük manzaranın farkına varamayacaklar diye. Doyumsuz bir seyir olacak. Öbürleri bunun tam tersi, bir dakika bir yıl gibi uzayacak ve dehşetli bir azab-ı ilahi çökecek. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'in kabirlerini pür nur eylesin inşallah. Nur kelimesi kandil yine öylesine. O bakımdan kandil deyince bu şekilde bir mana anlayacağız. Cehennemden bir köşe olur mu dünyada dedikleri zaman Efendimiz buyuruyorlar ki içinde Kur'an okunmuyorsa bir ev, içinde namaz kılınmıyorsa bir evin, içinde İslami hayat yaşanmıyorsa o bir evin, o ev cehennemden bir köşedir, cehennemden bir zindandır, başka bir mana vermeyin buyurmuşlardır. Bugün düşünün ki aziz müminler, kandil mefhumunu sadece minarelerde yanan 4-5 tane ampulün yanışıyla izaha kalkanlar, yahut birkaç kandil simidinin simitle izaha kalkışanlar, veya efendim birkaç kandil tebrikleşmesiyle demeç, mesaj, televizyonda da şöyle bir klasik, artık bayatlamış, hiçbir cazibesi, çekiciliği kalmamış bir mevlid merasimiyle kandili salmanın hiçbir manası yoktur. Kandil içimizde yanacak, kandil ruhumuzda yanacak, kandil evimizde olacak, kandil hayatımızda olacak, kandil cemiyete hakim olacak. Başka türlü olmaz. Çünkü İslam, karanlıkları ortadan kaldırmak için gelmiş. Kur'an-ı Mübin, zulümatı, karanlıkları, vahşeti ortadan kaldırmak için gelmiştir. O olmadıktan sonra binlerce ampul yaksanız da kandil diye kutlasanız, sadece gölgeyle meşgul olmuş, hakikati bulamamış olursunuz. Aziz müminler, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz aklıma geldi. Mekke'nin fethinden bir gün evvel, hani Mekke-i Mükerreme'yi fethetmeye geliyorlar. Biliyorsunuz, biraz sonra Miraç'ta da göreceğiz. İnna fetehna leke fetham mübina ayetiyle tebşir olunan Mekke fethi maksadıyla geliyorlar da gece Mekke'nin biraz gerisinde tepelerin üzerinde geceliyorlar. Efendimiz emir veriyor. şu Mekke'nin tepelerinde, etrafında, dağlarında 10.000 tane ateş yakın buyuruyorlar. 10.000 ateş. Her tarafta ateş yanmaya başlıyor. Ve o kapkaranlık putların, şirkin, dalaletin karanlığına batmış bulunan o Mekke, o dağlarda yanan 10.000 ateşin aydınlığıyla parıl parıl parlamaya başlıyor. Herkes yatağından fırlayarak kalkıyorlar ve tepelerde yanan 10.000 ateşin aydınlığı içerisinde ne oluyor, ne oluyor diyorlar. Ebu Sufyan kalkıyor, bu nedir diyor. Diyorlar ki, Hazreti Muhammed tepe geliyor. Karanlıkları ortadan kaldırmaya geliyor. Kandil yakmış, kandil yakmış diyorlar. Eyvah diyor Ebu Sufyan. Artık diyor Muhammed'in önüne geçilmez. 10.000 kişiyle gelmiş. Karşı koymayalım, teslim olalım diyorlar. Ve Mekke'de bir kişinin kanı akmadan teslim oluyor. Aynı şeyi Sultan Fatih yapmış. Fetih ile alakalı tarihi kaynaklarda görüyoruz. Bizans, malum İstanbul Bizans'ın elinde, zulümat çökmüş, vahşet yerleşmiş, kapkaranlık bir Bizans tarihi, İstanbul ellerinde Konstantiniyye, Sultan Fatih yine inna fetehna leke fethan mübina ayetinin sonsuzluğuna inanarak İstanbul'u fete çıkıyor. Fethi haber veren peygambere itibar ve itimat ederek fete çıkıyor. Ve aylarca hazırlıklar yapmak suretiyle her türlü tedbir alındığı halde bir türlü Bizans düşmüyor. Bizans teslim olmuyor. Bir takım zafiyetler ortaya çıkarsa da Sultan Fatih'te en ufak bir gerilene, bir tereddüt yok. Eline kılıcı alıyor Kasım Paşa sırtlarından halice bakarak ya ben Bizans'ı alacağım ya Bizans beni alacak diyerek kılıcını sallıyor. Ve o akşam büyük bir sessizlik içerisinde aynen Habibullah gibi o tepelerde, sırtlarda, etrafta 10.000 ateş yaktırarak Halic'i parıl parıl aydınlatıyor. Ve şafak sökmeden Ulubatlı Hasan'ın Allah Allah nidalarıyla sel gibi akan Müslüman askerlerin fethiyle İstanbul İslamlaşıyor. Bütün bunlar birer kandil alametleridir. Kandiller yanacak, karanlıklar boğulacak. Allah'ın yaktığı nur olan, kimsenin söndürmeye gücü yetmeyecek olan Kur'an-ı Mübin'in yüreklerde taşınması gereken imanı olacak, İslam olacak ve bu enerjiyle dünya üzerinde yaşanacak. O zaman kandilin bir manası olabilir. Kandil bütün gerçekleriyle böyle anlaşılmalıdır. Şimdi kandili bu şekilde gördükten sonra Miraç kandiline dönelim. Aziz müminler, bu Miraç kandili senelerden beri dinlediğiniz gibi çok cilvelerle dolu, ilahi cilvelerle dop dolu olan bir hadise. Hani izahı bitmeyecek olan bir hadise, bir mucize. Bir kere Miraç hadisesi bir mucizedir. Hani beşer takatinin ulaşamayacağı bir hadise. Mucize-i Muhammed Mustafa deniyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın müthiş bir mucizesi. Ve cilve-i Rabbaniyelerle dolu bir mucize. Şimdi hepiniz hatırlıyorsunuz. Resul-i Zişanımız Efendimiz Taif şehrine dini İslam'ı tebliğ etmek üzere bir sefer yapmıştı Taif şehrine. 80 kilometre Mekke'ye. Taif'te kabile reisleriyle gizlice görüştü, onlara İslam'ı anlattı. Hiç kabul etmediler malumunuz. Madem ki kabul etmiyorsunuz, öyleyse lütfen kimseye haber vermeyiniz buyurdu Resulullah. Kimseye söylemeyin, ben sessizce çıkıp gideyim buradan, kimseye duyurmayın. Fakat hain adamlar buna da riayet etmediler. Her tarafa haber gönderdiler, ne kadar çapulcu, ayak takımı, serkeş, serhoş, serseri varsa hepsini topladılar. Taif'in çıkışında yol boyuna, bir yolun her iki tarafına birer birer bu serserileri sıralamak suretiyle eteklerine taşlar doldurarak peygamber geçerken taş yağmuruna tuttular. Hepinize bilindiği gibi öyle perişan oldu ki Allah'ın Resulü mübarek ayakları düz kafaklarından aşağı sızan kan ile doldu. Ve bir ara deveden indi, yere düz çöktü, gelip kaldırıp yine taşlamaya devam ettiler. Perişan oldu. Ve teferruatına girmeyelim. Netice, o hengameden kurtulduktan sonra Mekke-i Mükerreme'ye girmek istedi, sokmadılar. Hazreti Habibullah'ı doğduğu, büyüdüğü bir memleket olan Mekke'ye sokmak istemiyorlar. 3 gece kaldı dışarıda, Mekke'ye sokmuyorlar. O zamanki adetlere göre dışarıdan içeriye girmek için böyle silahlı, sözü geçen, ileri gelen eşraf, erkan bir aşiretin himayesinde, meşhur bir adamın himayesinde içeriye girmesi lazım. Efendimiz kime haber gönderdiyse kimse Peygamber Zişanımızı himayesine almadı. Bu kitaplarda. Hiç kimse Hazreti Muhammed'e sahip çıkmıyor. Amcası Ebu Talip ölmüş. Hazreti Hatice-i Kübra validemiz vefat etmiş gitmiş, kimse yok. Peygamber ıssız kalmış dünyada. Tek başına. Hiç himaye eden kimsesi yok. Mekke-i Mükerreme'ye giremiyor. Kime haber gönderdiyse gelin. Beni himayenizde, refakatinizde Mekke'ye sokun demişse kimse kabul etmiyor. En son Mut'im isminde bir müşrik, az çok merhamete geliyor da, Mut'im İbni Adi isminde bir adam, 5 tane oğlunu gönderiyor, gidin diyor, silahlanın, Muhammed'i diyor aranıza alın, himaye edin Mekke'ye sokun. Öyle Mekke'ye giriyor Resulullah. Şu hale bak. İşte bu noktada Cenab-ı Hak, demek ki artık son nokta, Habibi Zişan o kadar mahzun, o kadar böyle üzgün bir hale gelmiş ki, Mekke-i Mükerreme kendisine dar geliyor, yeryüzü dar geliyor, sıkıldı, sıkıştı. Allahu Teala Habibinin imdadına yetişiyor. Ey ahmak, aptal, kafir, inkarcı, putperest Mekkeliler! Siz benim Habibim Mekke'ye sokmuyor musunuz? Halbuki ben kainatı onun hürmetine yarattım buyuruyor. Şimdi görün. Ve arkasından Miraç hadisi cereyan ediyor. Ve Resul-i Zişanımız hiç sıkılma Habibim, hiç kendini üzme, kendini sıkma. Sen benim Habibimsin, sen benim Resulümsün. Varsın onlar seni anlamasın. Gel katıma diyerek Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksa ayetiyle Habibine dar gelen Mekke'den alıyor, Mescid-i Aksa'ya sana inananlar, seni Mekke'ye sokmayanlar olmaz, kıymeti yok Habibim, üzülme, canını sıkma, bak şimdi ne benim ne alemlerim var, ne kainatım var, ne mahlukatım var, gel gör diyerek Mescid-i Aksa'ya getiriyor. Mescid-i Aksa'da 124 bin peygamber hazırlıyor ve Hazreti Muhammed'i karşılıyorlar orada. Mescid-i Aksa'da bütün peygamberler bir tören tertipliyor, Habibullah'ı karşılıyorlar. Çünkü İlel Mescid-i Aksa'llezî bârekna havlehu, onun etrafını böyle, havlini, etrafını, çevresini, civarını mübarek kıldık buyurmakla 124 bin peygamber hepsi Hazreti Muhammed'i karşılamaya gelmişlerdir. Gel ey Allah'ın Habibi! Ve orada hepinizce bilindiği gibi 2 rekat namaz kılınmak isteniyor. Namaz kılınacak. Bu törenin, bu muazzam karşılamanın namazla eda edilmesi lazım. Herkes bu bütün peygamberlerin toplu bulunduğu bu muazzam cemaate, bu muazzam heyete kim imam olacak diye merak ediyor. Kimisi Hazreti Adem Aleyhisselam'ı öne sürüyor. Sen imam ol ey Adem! Kimisi İbrahim Aleyhisselam'ı, bir ufak bir tereddüt geçiyorlar, Cenab-ı Hak Hazreti Cebrail'i gönderiyor. Git Cebrail'im, söyle, benim Habibim varken kimse öne geçmesin. Allah'ın Resulü öne sen misin Mekke'ye sokmayan Muhammed'i? Aleyhisselam, bakın makama, talkife, cilveye bakın. Ve bütün peygamberlerin önüne geçerek, İmam-ül Enbiya, bütün peygamberler imamı olarak hepsine namaz kıldırıp Allahu Ekber diyor. Kainatın peygamberi. Bu Miraç bambaşka. Miraç'ın anlatmakla bitecek tarafı yok. Bitecek tarafı yok. Molla Cami namındaki muazzam alim öyle diyor. Bir adam bir deryayı, bir ummanı bir ceviz kabuğuna, ceviz kabuğuna doldurmak istese ne dersiniz diyor? İmkansız dersiniz. Hem de diyor Hazreti Muhammed'in miracını, o miraç hadisesini anlatmaya kalkışmam bir denizi bir ceviz kabuğuna doldurmak gibi olur diyor. Mümkün değil. Dehşet bir hadise. Hani sadece kıyısında geziyoruz biz bunu, yoksa mümkün değil anlatmak. Öyle bir makama yükseltilmiş, Mescid-i Aksa'dan sonra öyle uruç etmiş, öyle suud etmiş gitmiş ki, bunun son sınırını, yükselmesinin sınırını haber vermiş Efendimiz. Hatta semi'tü sarihal eklam diyor. O kadar yükseğe, o kadar sonsuzluğa çıkartıldım, gezdirildim ki, o kadar seyri temaşa ettim ki, vallahi kaza ve kader dairesinde, hani yaratılmadan evvel mahlukatın kader yazılıyor ya, kader. Allah'ın kader dairesinde, mukadderat dairesinde, mahlukatın kaderini yazan meleklerin kalemlerinin cızırtısını vallahi işittim buyuruyor. Bu dehşet bir hadise. Bunu neyle anlatıyorsunuz? Bunu kelimeyle ifadesi mümkün mü? Bu münasebettedir ki, Kur'an-ı Mübin bunu şöyle ifade ediyor. وَكَانَ كَابَ كَوْسَيْنِ اَلْاَدْنَى Öyle yaklaştı, öyle yakınlaştı ki كَابَ كَوْسَيْنِ Kavis, Arapça, Kur'an'daki bu kelime, kavis, yay demek. Hani böyle ok atmak için yay kullanılır. Böyle hilal gibi yay. Kavseyni iki tane hilal, iki tane yay demek oluyor. Neredeyse iki tane yay veya bir çemberi ortadan ikiye bölün, bir çember, bir daireyi bir çemberi ortadan ikiye bölün, bir çember, bir daireyi bir yuvarlağı ortadan ikiye böldüğünüz zaman, hani yarısı bir kavis, yarısı bir kavis, iki kavis oluyor. Allah'ın Resulü Hazreti Allah'a öyle yaklaştı ki iki tane yayın birbirine yaklaşması gibi çok yakın bir hal aldı buyuruyor. Allah'ın Resulü bu derece yaklaştı. Bunu Buhari-i Şerif'te Cibril-i Emin anlatıyor. Cibril-i Emin anlatıyor. Geldik diyor Habibullah'a, ben refakat ettim. Ona delalet ettim, geldik. Sidre-i Müntehada benim işim gitti diyor Cebrail. Benim işim gitti. Allah'ın Resulü ilerliyor, yürüyor. Yalnız kalır kalmaz döndü, arkasına baktı Allah'ın Resulü. Cebrail çakılmış kalıyor, gelmiyor. Çakıldı kaldı orada. Niçin gelmiyorsun ey Cibril? Beni yalnız mı bırakıyorsun? Deyince Hazreti Cibril'in beyanı şu: Ya Resulallahi, lev denevtü en mileten lehteraktü. Vallahi buradan öteye bir parmak daha ayağımı öteye uzatsam yanar kül olurum ya Resulallah. Benim sınırım burada. Benim işim bitti. Sidre sınır demek. Münteha son. Nihayet ermiş. Habibullah oradan da öteye geçmek suretiyle ilerliyor. Süleyman Çelebi bu noktaya gelince şöyle söylüyor. Hani o Sidre-i Münteha'dan öteye gidişini kimse yok Habibullah'tan başka. Her biri kutluladı miracını, dediler giydin saadet tacını. Yürü kim, meydan senindir bu gece. Hani kimse yok başka o meydanda. Yürü kim, meydan senindir bu gece. Sohbeti sultan senindir bu gece. Allah ile sohbet ediyor Habibullah. Sohbeti sultan senindir bu gece. Kimse yok arada. Hazreti Cibril bile kenarda. Kimse yok. Ermedi evvel gelen bu devlete, senden evvel gelen hiçbir peygamber bu devlete ulaşamadı. Kimse layık olmadı bu rifate, rifat yükseklik. Kimse layık olmadı bu kadar yükselmeye diyor. Çünkü kamusun, kamu dediği hepsini, çünkü hepsini görüp geçti öte. Vardı erişti ol ulu hazrete, Allah'a erişti diyor. Bir hurufu lafzu savt ol padişah, Mustafa'ya söyledi bir iştiba. harf yok, kelime yok, lafız yok, ses değil, bizim konuştuğumuz gibi değil, bizim anlaştığımız gibi değil. Hazreti Allah, Habibullah ile konuştu ve konuştu, sohbet ettiler diyor. Dedi kim? Mahbubu matlubum benim, sevdiğim canla mabudum benim. Gel ey Habibim, sevdiğim benim, mabudum, secde ettiğim benim, işte huzurumdasın Habibim buyuruyor. Gel, sevdiğim benim, mahbubum benim, mabudum benim. Gece gündüz durmayıp istediğin, nolakin görsem cemalin dediğin. Hani hep cemalini göreyim deyip duruyordun ya Habibim, işte gör diyor. Gör, ben gösteriyorum kendimi. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Ve Süleyman Çelebi de ne güzel ifade etmiş. Ref olup ol şaha 70.000 hicab. Hicab demek Arapça perde, peçe, örtü manasına geliyor. Ref olup yani kaldırılıp ol şaha, şah dediği yani yeryüzünde en büyük itibarı gören insan manasına geliyor. Hazreti Muhammed'in de kainatta en büyük itibarı görmesinden dolayı şah demiş ona. Ref olup ol şaha 70.000 hicab. 70.000 perde, peçe kaldırılıp nuru tevhid açtı vecinden nikab. Bütün peçeler kaldırıldı, Hazreti Allah bütün cemaliyle Muhammed'e göründü diyor Süleyman Çelebi. Aşikare gördü Rabbül İzzeti, aşikare gördü Rabbül İzzeti, ahirette öyle görür ümmeti. Ne dehşet bir hadisedir. Aşikare gördü Rabbül İzzeti, açıkça alenen aşikare Hazreti Allah'ı doya doya seyretti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. Miraç deyip geçmeyin, ne dehşet bir hadisedir. İmkansızdır yani. Televizyonda ve şurada burada yapılan konuşmalarla miracı anlamakla anlatmak mümkün müdür hiç? Hiç imkan var mıdır? Öyle geçiştirmekle, öyle efendim basit kelimelerle, basit laflarla, lafızlarla hiç miracı anlatmak mümkündür. Bu şekilde televizyonda 100.000 sene devam etseler miracı kimse atamazlar. Çünkü işin özüne inmiyorlar, hakikatine girmiyorlar, korkuyorlar. Bu deryaya dalarsak boğuluruz zannediyorlar. Kahroluruz zannediyorlar. Kahroluruz zannediyorlar. Nerede o enginlik? Nerede o zenginlik? Evet. Ne muradın var ise kılam reva. Gel Habibim diyor, ne istiyorsun sen? Ne muradın varsa kılam reva. Hepsini sana vereyim. Eyleyen bir derde bin türlü deva. Bir derde bin türlü deva vereyim. Gel huzurundasın diyor. Mustafa dedi ey ya Rabber Rahim, ey hata fuşu atası çok kerim, ey Rahim olan Allah'ım, ey Rabbim, ey Rahman'ım diyor, ol zayıf ümmetlerin halin ola, Hazretine nice anlar yol bula. Ben senin huzurundayım ama ya Rabbi, ey Rabbi Rahim, benim bir ümmetim var, ben onları unutamam. Ben ümmetimin huzuruna kabulünü, cennetine kabulünü istiyorum ya Rabbi diyor. Şu peygambere bakın Allah aşkına. Ya ilahi hazretinden hacetim, hacet ihtiyaç demek yani, arzu ihtiyaç. Ya ilahi, ey Rabbim, ey Allah'ım, hazretinden, hazret ne demek? Huzur demek. Hazretinden yani huzurundan hacetim, Allah'ın huzurunda, senin huzurunda benim arzum, ihtiyacım bu durur kim? Ola makbul ümmetim. Ümmetim makbul olsun. Yani ümmetimi kabul et ya Rabbi. Ümmetimi cennetine kabul et ya Rabbi diyor. E şimdi Cenab-ı Hak orada ey Habibim, Resulüm, aramızda kimse bulunmasın diye Cebrail'i bile Sidre-i Müntaha'da bıraktın. Sen hala ümmetini aramıza sokuyorsun diyor. Ne kadar düşkünsün Habibim sen. Bu ümmete ne kadar düşkünsün sen. Bu ümmete ne kadar harisin sen. Ne kadar dönüşüyorsun bu işin. Öyle ya Rabbi diyor. Ben ümmetini isterim. Ümmetini isterim. Hak Teala'dan eriştiği bir nida. Ya Muhammed, ben sana kıldım hata. Benim ümmetini. Ne muazzam bir mülakat bu. Ümmetini sana verdim ey Habib. Cennetini onlara kıldım nasip. Bu hangi ayette geliyor biliyorsunuz? Vadduha suresinde وَلَسَلْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Habibim sen yeter deyinceye kadar sana ne istersen vereceğim Habibim diyor. Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Böyle bir peygamberi bırakıp da başkasının peşine düşenler ebedi lanete uğrayacaklardır. Hazreti Muhammed Mustafa'yı bırakıp da başka yollara gidenler kahrolacaklardır. Helak olacaklardır. Bu kadar ümmete sadık, bu kadar ümmetine sahip, bu kadar ümmetine cennet isteyen bir peygamberi bırakıp da hangi yola gidiyorlar? Hangi istikamete gidiyorlar? Hazreti Muhammed dururken kimin peşinde gidebilirsiniz? Ümmetini istiyor, cennetini istiyor. Başka bir şey istemem ya Rabbi diyor. Ey Habibim, nedir ol kim diledin? Bir avuç toprağa niyet eyledin Cenab-ı Hakk'ın ifadesi. Sen ne istiyorsun diyor. Ve لَسَلْفَ يُعْتِيكَ رَبِّكَ Rabbin ne isterse verecek. Yeter ki sahip çıkılsın. Yeter ki Hazreti Muhammed'e sarılalım. Yeter ki onun izinden gidelim. Başka bir şey yok. Habibullah her türlü rahmetin, bereketin, hidayetin kaynağıdır. Zatıma mirat edindim zatını. Dile yazdım adın ile adımı. Şu makama bakın. Şu ilahi makama bakın. Zatıma mirat edindim. Mirat, Arapça ayna demektir. Dile yazdım adın ile adımı. Biliyorsunuz Cenab-ı Hak kendi adını beraber yazmış. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah ile Muhammed kelimesi beraber yazılmıştır. Böyle bir makamı tasavvur mümkün müdür? Hem dedi ki ya Muhammed ben seni gülüren görmeye doymazsın beni. Sen diyor beni görmeye doyamazsın. Bu şekilde mülakatı tamamlanıyor. Konuşuyorlar, görüşüyorlar, sohbet ediyorlar ve Cenab-ı Hak bütün tecellileri kendisine veriyor. O da ümmetini istiyor, ümmetini ol zayıf ümmetlerin halim ola, Hazretine nide onlar yol bula. Rabbim diyor benim ümmetlerim zayıftır, yanılırlar, sapıtırlar, düşerler, ne olacak onların hali? Gece gündüz işleri isyan, kamu. Korkarım ki yerleri ola tamu, cehennem olur yerleri diye korkuyorum. Ya Rabbi sen benim ümmetimi makbul ümmetler arasına kabul et diyerek yalvarıyor. Rabbül Alemin de bunu aynen kabul ediyor. Ve kabul ettiğine alamet olarak da Hazreti Habibullah'a bir emanet veriyor, bir hediye veriyor. Miraç'ta hepiniz biliyorsunuz. Git Habibim, git bu emaneti götür, ümmetlerine tebliğ et, söyle, onlara teslim et ve bu emanete riayet ettikleri müddetçe, bu muazzam hediyeye liyakat gösterdikleri müddetçe merak etmesinler buyuruyor. Ve Miraç dönüşünde bu muazzam seyahattan, bu muazzam ziyaretten, bu muazzam ziyafetten dönüşün ümmete, Müslümanlara bir hediyesi halinde neyi getirip teslim ediyor? 5 vakit namazı getiriyor. Miracın hediyesi namaz. Miracın demek ki hediyesi, miracın neticesi, miracın tamamı, hakikati, hikmeti, sırrı namazda toparlanmış bulunuyor. Götür ümmetlerine bunu tebliğ et buyuruyor. Kim 5 vakit namazı eda ederse ben de cennetimi onlara nasip edeceğim buyuruyor. Namaz. İşte Miraç geldi, namaza bağlandı. Demek ki zaten dikkat ederseniz Miraç'ın tecellisi, müntehası, müptedası her tarafı camiyle, namazla, cemaatle döşenmiştir. Miraç nereden başladı diye sorarsanız, hani Miraç'a çıkışın, bu muazzam seyahata çıkışın ilk durak noktası, birinci istasyonu neresidir? Hani Peygamberimiz Miraç'a başlangıç noktası neresi oldu? Mescid-i Haram. Yani Mescid-i Haram bir camidir biliyorsunuz. Allah'ın yeryüzünde Allah'a ilk secde edilen bir yer. İnne evvele beytin vud'a linnâsi vellezî bi Bekke'te mübareken. Yeryüzünde Allah'a ilk secde edilen yer Mescid-i Haram'dır. Miraca oradan çıkış yapıyor. Bir mescitten çıkış yapıyor yani. Mescitten çıkıyor Miraca. Sonra nereye varıyor? İkinci istasyon, İlel Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa'ya varıyor. Orada da iki rekat namaz. Bütün peygamberler imam olarak anladın. Sonra kevni mekan geziliyor. Yerler, gökler, felekler, melekler, arş, kürsi, kainat. Bütün alemler görüldükten sonra, Hazreti Allah'ı da gördükten sonra, şeş cihetten münezzeh olarak, mekan yok, zaman yok, kayıtlardan azade Hazreti Allah'ı gördükten sonra dönüş başlıyor ve ashabına gelirken de yine neyle geliyor? Camilerde eda edilen 5 vakit namazla geliyor. Namazla başladı, namazla bitirdi Miraç. Demek ki namaz kılmayan bir Müslümanın Miraç'la, Hazreti Muhammed'le, Allah'la hiçbir alakası kalmıyor. Hiçbir irtibatı kalmıyor. Namaz, namaz, namaz. Bir Müslüman namaz kılmıyor, bir Müslüman kadın namaz kılmıyorsa, bir Müslüman erkek namaz kılmıyorsa, Allah'ın hiçbir rahmetinden istifade edemeyecek. Hesap veremeyecektir. Geçen derste söylemiştim, kabirde olsun ilk sual böyle, mahşer meydanında ilk sual yine namazdan. Çünkü Habibini Miraca alırken namazla alıyor, verirken namazla veriyor. Allah-u Teala alırken namazla, verirken namazla. Görüyorsunuz. Mahşer günü de Müslümanı hesaba çekerken ilk defa namazdan hesaba çekecek. Habibullah öyle buyuruyor. اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ الْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ. Yani huzurunda hesap namazla başlıyor. Bundan daha mühim bir şey yok ki çünkü. 5 vakit namazın hesabını sormak birinci sualdir mahşerde. Ve Efendimiz buyurmuşlar, ümmetim bu 5 vakit namazın hesabını başarıyla verebilirse öbür sualleri benim rahmeten lil alemin olmamdan dolayı ümmetine sormayacak Hazreti Allah. Şu namazı terk etmeyin buyuruyor. Namazı bırakmayın, ellerinizi kabristana çevirmeyin, evinizde namazın nuru parlasın buyuruyor. Ve buradan sesleniyor diyorum ki, hangi Müslümanın evinde 15 yaşına girdikten sonra namaz kılmayan bir kişi varsa o evden Hazreti Muhammed razı değildir. Miracın kandili yanmıyor, Muhammed'in kandili yanmıyor. Hangi evde 5 vakit namaz kılmayan birisi varsa, o evde kandil yoktur, rahmet yoktur, berek, hiçbir şey aramayın. Cehennem zindanıdır. Bunun mücadelesini vermek lazım. Bunun kavgasını yapmak lazım. Bu hakikati mutlaka aşılamak lazım. Gayret göstermek lazım. Bundan dolayıdır ki aziz müminler, bakınız mesela cemaatle namaz kılmanın ehemmiyeti şüphe götürmez biliyorsunuz. Hani bir Müslüman evinden çıkacak, mahallinde, muhitinde camiye gidip cemaatle namaz kılacak değil mi? Çok mühim bir şey bu cemaatle namaz kılmak. Üzerinde ne kadar durursa o kadar icap eder. Fakat İslam alimleri diyorlar ki mesela düşünün sabah namazı mesela ezan okundu. Sabah namazını ezanı okundu. İşittiniz, kalktınız. En ideal, en üstün, en önemli davranış abdest alıp elbiselerini giyip mahallede, muhitinde cemaatle sabah namazını kılmak esas. Hani gidersin, cemaate katılırsın ve orada cemaatle cami namazını kılarsın. Alimlerimiz diyorlar ki bu şekilde yapmak bu namazın en eftal, en üstün, en muazzam, mükemmel şeklidir. Fakat daha mükemmeli var. Daha mükemmeli var. Nedir o? Sabah namazının ezanıyla kalktın, bir Müslüman abdestini alıp yatağında uyuyan hanımını da, hanım kalkar mısın, bak ezan okundu sabah namazına kalkıyoruz diye, hanımını da namaza kaldırıp 15 yaşına girmiş bulunan çocuklarını da teker teker namaza kaldırıp, abdestini aldırıp, namaza hazırlayıp, evde seccadeleri serip, baba ev halkına, hanımına ve çocuklarına imam olarak, evin halkıyla, çocuklarıyla evde cemaat olarak namaz kılarsa camiden daha büyük sevap almıştır diyorlar. Niye? Çünkü evini mescide çevirmiştir. Çocuklarına İslam'ı talim etmiştir. evinde İslami bir medrese kurmuştur. Namazın usulü yapmıştır sen. Cemaat olun. Çocuklarınızı, hanımınızı evde namaza alıştırın. Bunun mücadelesini, bunun hayatını yaşatın. Ve bu hakikatleri kendine gösterin. Demek ki bütün mesele Miracın kandili, Kur'an kandili, İslam kandili her yürekte yanacak, her evde yanacak, her hakikatte yanacak. Mirac-ı Muhammed'in meyvesi böyle olmuş. Böylece Mirac'ın başlangıç noktasını bir Mescid-i Haram'dan, ikinci durağı olan Mescid-i Aksa'dan, sonra semavattan, kainattan ve sonra beş vakit namazla dönüşten ibaret gördük. Netice itibariyle Mirac'ın gayesi, maksadı neydi? Bunu da biraz izah edip fazla uzatmayayım, sizi çok fazla yordum. Böylece Mirac'ın gayesi neydi? Bunu da Kur'an izah ediyor. لِنْرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا Ayetlerimizden olanları Habibimize, Muhammed Mustafa'mıza gösterelim diye. Başka bir şey. Ya niçin çağırdın beni? Hani seni birisi çağırır da evine, niçin çağırdığını söylemez? Ya niçin çağırdın beni? Ya seni görüşelim kardeşim. Bak evimi, etrafımı göresin, hani bir konuşalım, görüşelim diye çağırdın dersiniz ya hani. Cenab-ı Hak da gel Habibim, seni Mekke'ye sokmuyorlar mı? Seni Kabe'ye sokmuyorlar mı? Gel, benim kainatım o kadar geniş ki seni bütün alemlere rahmet olarak gönderdim. Gönderdiğim alemlerin tamamını sana göstereceğim, gel buyuruyor. Rahmeten lil alemin, bütün alemin rahmet, gel gör, hepsini sana verdim diyor. Ne muazzam. İnnehu huvessemi'ul basir. Allah en küçük zerreyi işiten, en küçük zerreyi gören bir kudretin sahibi olarak Habibini almış, bu muazzam ziyarete, ziyafete, seyahate muktedir kılmış ve her türlü sırları, hikmetleri, hükümleri ona bildirmiş, duyurmuş bulunuyor. Böylece aziz müminler, beş vakit namaza sadakat gösteren, beş vakit namaza itaat eden, evinde etrafında bu namazı sıdk ile, sadakatle eda ve ifa eden bir Müslüman, Allah'ın rahmetinden Habibullah'ın şefaat mahrum kalmayacak inşallah Teala. Cenab-ı Hak cümlemizi miracın bereketine ortak eylesin inşallah. Bu mukaddes miracı alemi İslam'ın her türlü dertlerinin, her türlü hastalıklarının devasına vesile eylesin inşallah. Cümlemizi rıza ve rahmetine eylesin inşallah. Aziz müminler, böylece fazla uzatmayayım. İki hususu haber vererek keseyim. Birincisi, Cami-i Şerif'in birçok tebeddülat yapılmak suretiyle Müslüman hanım kardeşlerimiz elhamdülillah çok yığın yığın hanım kardeşlerimiz vaaz dinlemeye geliyorlar. Fakat ön tarafta karışıklıklar, şunlar bunlar oluyordu. Aşağıdan bir duvarı geldiler, merdiven yaptılar ve kadınların yolunu ayırdılar. Epeyce tebeddülat yaptılar, masraflar yaptılar. Bütün bunları sizin yardımlarınıza güvenerek yaptılar. Yardım yapmaktan geri durmayın, elinizden geleni yapın, yardımcı olun hep beraber. Bütün ilahi rahmetlerin tecellisiyle müşterek beraber de çalışıp Allah'ın yolunda kol kola, gönül gönüle, birlik içinde, birlik içinde Rabbil Alemin'in huzuruna bütün rahmet ilahiyle beraber çıkmaya çalışalım. Dışarı çıkarken yardımsız çıkmayın, alakasız çıkmayın. İkincisi de gelecek pazar, gelecek pazar Allah-u Teala nasip ederse yine mecburi, zaruri bir yerde bulunmam icap ediyor. Benim için oldukça mühim bir zaruret var. O zaruretten dolayı haftaya pazar günü bir yerde bulunmam lazım. Derse gelememiş olacağım. Ondan sonraki pazar ve devamında inşallah Ramazan-ı Şerif'te, inşallah teravih namazlarından önce de burada bulunmak suretiyle sizlerle beraber devam edeceğiz. Gayretinizi kesmeyiniz, alakanızı kesmeyiniz. Önümüzdeki pazar değil de daha sonraki pazar buluşmak niyetiyle Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzuruna kabul ettin, bizi cennetine de kabul eyle. Mübarek miracın bereketine ortak eyle. Rahmet ve rızana nail eyle. Cennet ve cemaline mazhar eyle. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Alemi İslam'a imdad eyle. Yeryüzünde İslam için çalışanları muvaffak eyle. Yeryüzünde Müslümanların aleyhine tuzak kuranları kahrupelişan eyle. Ya Rabbi her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek bu imanla, bu ikrarla cümlemizi cennetine kabul eyle. Uzaktan yakından burada toplanan, bekleşen, dertleşen, ağlayan, sızlayan, dinleyen, inleyen şu mümin kardeşlerimi kadına etek demeden, küçük büyük demeden cennetine mazhar eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'in hastalığına şifa ver ya Rabbi. Dertli olanlara deva ver ya Rabbi. Borçlu olanlara edala nasip ver ya Rabbi. Milletimizi, memleketimizi, yurdumuzu, yuvamızı her türlü afetten, anarşiden, terörden, felaketten muhafaza eyle ya Rabbi. Kur'an kandillerinin ışığı